Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwarta na zegarze, więc czas rozpocząć kolejne spotkanie w ramach Coś mi świta, w Trójce oczywiście. Do szóstej jesteśmy z Państwem w składzie Ewa Wichrowska i Radek Nałęcz. Dziś czwarty dzień listopada, czyli 309 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 57 dni. Dzisiaj Agricola, Jessica, Franciszka, Helena, Karol, Mścisława i Mścisław, również Olgierd, Sędzimir i Witalis świętują swoje imieniny, więc wszystkiego dobrego od Trójki. Do godziny szóstej będziemy starać się obudzić i pobudzić. Dzisiaj między innymi witają nas no niezbyt dobre warunki, bo rano lokalnie w Dolinach Karpackich zwłaszcza może być ślisko, tak mówią synoptycy, a wieczorem również w Dolinach Karpackich lokalnie mgły mogą ograniczać widzialność do 500 metrów, więc trzeba na siebie uważać. Do tego jeszcze wiatr wysoko w Karpatach do 70 km na godzinę, ale szczegóły prognozy pogody przedstawimy za chwilę. Do godziny szóstej Coś mi świta w Trójce, wypełnione informacją, ale również nie zabraknie muzyki i na dobry początek Rolling Stones, Under My Thumb, a potem jeszcze Krzysztof Zalewski i Edith Piaf. Coś mi świta. Song. Song. Oh. gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Krzysztof Celewski i Edith Piaf. Takie oto połączenie. Tytuł warty zapamiętania i też sam utwór. No bo myślę sobie, że jakoś tak, zwłaszcza w takiej sytuacji porannej, to na końcowe może wpaść do głowy i zostać na cały dzień. 9 minut po godzinie 4 sprawdzamy prognozę pogody. Zgodnie z obietnicą w poniedziałek na zachodzie i południowym zachodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z postępującymi od północnego wschodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie z kolei południu oraz miejscami w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki. Niestety już od tych atrakcji nie uciekniemy. Wspominałem o tych mgłach, zwłaszcza w dolinach karpackich, które mogą ograniczać widzialność do 500 metrów, ale też o tym, że może być gdzieniegdzie już ślisko na drodze, więc proszę na siebie uważać. Na termometrach dziś maksymalnie w ciągu dnia od 7 do 11 stopni, chłodniej na północnym wschodzie

Coś mi świta w sieci. 19 minut po czwartej. Sprawdzamy, o czym piszą dziś portale. Między innymi Onet o czarnej serii Air France. Samolot tej właśnie linii, który realizował lot z Paryża do Antananarywy na Madagaskarze, musiał zawrócić i bezpiecznie wylądować z powrotem na paryskim lotnisku po tym, jak piloci ogłosili sytuację awaryjną nad Egiptem. To już trzeci zawrócony samolot Air France w ciągu ostatnich 24 godzin. A zgodnie z informacjami przekazanymi przez jeden z serwisów, który zajmuje się lotnictwem, AirLifeNet, przyczyną zawrócenia samolotu były środki i ostrożności związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo jeden z pasażerów, były kandydat opozycji na prezydenta Madagaskaru, zasugerował, że decyzja o powrocie mogła być podyktowana incydentem z samolotem lecącym przed samolotem Air France, który prawie został trafiony pociskiem rakietowym wystrzelonym z terytorium Sudanu. O tym można przeczytać dziś na onet.pl między innymi, a większość serwisów no jednak zajmuje się sytuacją za oceanem, czyli sytuacją związaną z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Kamala Harris prowadzi w 4 z 7 kluczowych stanów, podczas gdy Donald Trump w 2, a w jednym jest remis. Wynika z ostatnich przedwyborczych sondaży. Przewaga kandydatki demokratów wciąż jest jednak bardzo wątła. A co więcej, istnieje badanie, według którego Harris i Trump idą łeb w łeb na 2 dni przed wyborami w USA. Żaden z pretendentów do Białego Domu nie może czuć się pewnie. Te 2 dni to publikacja z 3 listopada, więc oczywiście można to sobie uaktualnić od razu. A więcej na ten temat między innymi na łamach Interi znajdą Państwo. Również Mołdawia w kontekście wyborów wyświetliła się. Rzeczpospolita.pl. Mołdawia pozostaje na proeuropejskim kursie. Tak brzmi tytuł. Druga kadencja Maii Sandu. Proeuropejska urzędująca prezydent Mołdawii Maia Sandu zwyciężyła ponownie w wyborach prezydenckich w tym kraju. Jak wynika z jeszcze niepełnych wyników, w drugiej turze zdobyła ona ponad 55% głosów. Na jej rywala Aleksandra Stoyanoglo zagłosowało 44,97% wyborców. No i o tych niedzielnych wyborach, które miały miejsce w Mołdawii, również na łamach Rzeczpospolitej, można przeczytać. Przed nami Justin Timberlake, Say Something, a potem już kalendarium muzyczne. Co się wydarzyło? Warto zostać z nami, bo tradycyjnie wybór muzyczny doskonały. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing. Got this in pocket, gunpowder. I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa. Po godzinie czwartej czas rozpocząć kalendarium. Zacznijmy od kalendarium muzycznego dla odmiany. Potem pojawią się wydarzenia historyczne, no ale niech najpierw muzyka rządzi. Rok 1956, czwarty dzień listopada. Właśnie tego dnia urodził się James Honeyman Scott, gitarzysta, autor tekstów oraz założyciel grupy The Pretenders, który odszedł 16 czerwca w 1982 roku w wieku zaledwie 25 lat. Formacja The Pretenders, no i nagranie Brass in Pocket otworzyło nam muzyczne kalendarium, łącznie z tą właśnie wiadomością. Kolejne przed nami, właściwie kolejna data przed nami, a też kolejny utwór, który jest no, jednym z tych legendarnych, mam wrażenie, bo 4 listopada w 1970 roku ukazał się trzeci studyjny album Davida Bowiego, zatytułowany The Man Who Sold the World. No i właśnie teraz David Bowie i to nagranie w ramach naszego muzycznego spotkania i kolejna data z kalendarium. I know, not

O miłości Gregory Porter. 24 minuty i będzie godzina piąta. Kalendarium muzyczne w ramach Coś mi świta, tej właśnie audycji naszej porannej, która od poniedziałku do piątku między czwartą a szóstą na antenie Trójki. Kilka dat godnych zapamiętania, być może też powrotu wspomnieniami do tych płyt. Mamy rok 1985 i tutaj przynajmniej dwa muzyczne wydawnictwa, o których warto pamiętać. 4 listopada tego roku ukazał się drugi studyjny album Sade zatytułowany Promise, ale również tego samego dnia w sprzedaży pojawił się 19 studyjny album Eltona Johna noszący tytuł Eyes on Fire. Mamy jeszcze rok 1996, 4 dzień listopada, w sprzedaży pojawił się singiel Michaela Jacksona z albumu History, Past, Present and Future Book One, zatytułowany Stranger in Moscow. Był to 6 i ostatni singiel z tego dwupłytowego wydawnictwa i już teraz na naszej antenie przypominamy właśnie ten utwór Stranger in Moscow, Michael Jackson. I was wondering. Stranger in Moscow, czyli Michael Jackson. Jedno z tych nagrań właśnie z albumu His Story, czyli Past, Present and Future Book One. I tam właśnie ten utwór. Jeszcze w ramach kalendarium warto wspomnieć, że 4 listopada w 2004 roku zmarł Robert Charles Heaton, perkusista zespołu New Model Army, który przyszedł na świat 6 lipca w 1961 roku. Odszedł w wieku 43 lat. Sprawdźmy jeszcze wydarzenia historyczne zarówno z Polski, jak i ze świata. W 1861 roku została uruchomiona linia kolejowa na trasie Wiedeń-Lwów, a 4 listopada w 1879 roku Amerykanin James Jacob Ritty opatentował kasę automatyczną. No, życie byłoby zdecydowanie trudniejsze bez takiego urządzenia. W Kassel założono niemiecki związek rugby w 1900 roku, a w 1980 roku przejęta od zaborcy wojskowa stacja radiotelegraficzna w Krakowie nadała pierwsze radiogramy w języku polskim. W 1939 roku prezydent USA Franklin Delano Roosevelt podpisał ustawę Cash and Carry, zezwalającą państwom prowadzącym wojnę na zakup amerykańskiej broni za gotówkę i przewóz jej na własnych statkach. Rok 1956, 4 listopada rozpoczął działalność założony przez Henryka Tomaszewskiego Wrocławski Teatr Pantomimy, a w 1965 zainaugurowała działalność Filharmonia Częstochowska imienia Bronisława Hubermana. Rok 1973 w Holandii z powodu kryzysu naftowego wprowadzono obowiązkowe niedziele bez samochodów, a w 1977 roku założono Instytut Sportu w Warszawie. Mamy jeszcze rok 1984, wtedy powstała firma komputerowa Dell, a w 1995 do polskiej procedury karnej wprowadzono instytucję świadka incognito. Mamy jeszcze rok 2008. Barack Obama został wybrany na pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Za 16 minut piąta, a przed nami m.in. Julia Marcel. Coś mi świta. Niebieskie od telewizorów celuli. Fossa, The People, Pump Up Kicks. To już za nami z 8 minut piąta. Serwis Trójki coraz bliżej. Po serwisie również prognoza pogody. Ale zanim to nastąpi, no to uczulamy. Nawet minus 6 stopni Celsjusza mogą pokazywać tej nocy termometry na południu kraju. Kierowcy muszą być zatem ostrożni na drogach. O poranku może być ślisko, a o szczegółach prognozy pogody na najbliższe dni nie tylko dla zmotoryzowanych opowie Państwu Michał Fabisiak. W nocy i nad ranem lokalnie na południu kraju termometry mogą wskazać ujemne wartości. Synoptyk IMGW Ewa Łapińska mówi, że to w połączeniu z wilgocią sprawi, że na drogach w tej części kraju będzie ślisko. Nad ranem jutro na południu kraju temperatura będzie bardzo niska, bo w rejonach podgórskich w Małopolsce może się pojawić nawet minus 6 stopni i tutaj nasunie się front atmosferyczny z taką niewielką ilością wilgoci, w związku z tym lokalnie może być ślisko. Także ostrzeżeń nie prognozujemy, natomiast rejony podgórskie właśnie Małopolski czy Podkarpacia nawet tutaj może być ślisko. Więc trzeba będzie uważać. Policja przypomina, że ujemne temperatury nakładają na kierowców dodatkowe obowiązki. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej mówi, jak w związku z tym należy przygotować auto do jazdy. Musimy przygotować się jeszcze bardziej do drogi. Mówię oczywiście o zamarzniętych szybach pojazdu. W drogę ruszamy dopiero, kiedy je oczyścimy. Podobnie kwestia dotyczy światła. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może skończyć się mandatem. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, że we wtorek mroźny poranek prognozowany jest również w innych częściach kraju. W noc z poniedziałku na wtorek we wschodniej i południowej Polsce, a także w centrum, temperatury ujemne, nawet do minus 3 w okolice Warszawy, Kozienic, Kielc. Natomiast południe województwa lubelskiego tutaj nawet minus 6 stopni, a rejony podkarpackie i małopolskie nawet minus 8. W nocy z poniedziałku na wtorek należy spodziewać się również mgły. Przyszły tydzień w większości kraju zapowiada się bez opadów z temperaturą maksymalną w ciągu dnia od 6 do 10, 11 stopni Celsjusza. Należy spodziewać się zarówno momentów słonecznych, jak i pochmurnych. Będzie tak na zmianę. Trochę chmur, trochę słońca. Bo układ wysokiego ciśnienia jesienią ma to do siebie, że potrafi przytrzymać chmury i pojawi się tak zwany zgniły wyż. Nocami mogą pojawiać się mgły. Nocne przymrozki prognozowane są również w przyszły weekend. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Dziękuję bardzo za te informacje. Oczywiście regularnie wracamy do prognozy pogody. Również na antenie Trójki, ta najbliższa zaraz po godzinie piątej, kiedy to serwis Trójki na naszej antenie. Oczywiście te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Pierwszy serwis informacyjny niebawem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zmieścimy nagranie Pearl Jam i Wreckage. I to jest właśnie ten utwór, który już powoli na naszej antenie się rozkręca. Proszę zostać z nami, o piątej serwis, a po piątej jeszcze więcej dobrej muzyki i kolejne tematy, którymi chcemy się z Państwem podzielić.